No sóc modest, estic enamorat d'aquests ulls meus petits, perquè es guarden en lluny, i del meu front tan alt que ho és de tant que pensa. No vull agrair res, perquè no he tingut mestre. Jo no prometo res, només camino. Mullant la pluma al cor, que és on assuca l'eina, tampoc si el que em proposo. Perquè el tenir un propòsit no és fer feina. Ja no vull allistar-me sota de cap bandera. De la divina gràcia seré ara el glosador. De la gràcia impossible en la vida dels homes que no senten desig d'una era millor. I el que pensin de mi no m'interessa gens, no m'interessa gens, no m'interessa gens. Va entrant al món per la porta de servei. Duia un gran baúl i un pedaç al cul. Era un baúl de paper que va omplir el temps, les dones i el port, l'amor i la mort. Era un baúl que s'endreçava a poc a poc i esdevenia un vers cada record. Per ell, la meu que es posava, la roba de quan fou verge, i volaven les gavines amb les plomes de diumenge. Sí, per ell els vaixells bufaven una, dos i tres vegades, i s'estimava una parella en qualsevol cantonada. Sí, per ell miolaven els gats a la lluna en els terrats. Sí, per ell s'obrien vermells les promeses i els clavells. Sí, per un home prim de rostre verdós, de llavis humits i molt llargs els dits, per tastar millor a les dones. I no era modest, i estava enamorat dels seus ullets petits que es guardaven en lluny, i del seu front tan alt, de tant com ell pensava, i no agraïa res a qui res no li ensenyava. I el que penseu d'això?